Modern Sabahlar başlıyor. Oktay'a korkarak potunu açıyorum. Hadi bakalım hayırlısı diyorum, ne çıkacak? Günaydın. Hayırlısı hayırlısı, korkma, iyimser olmak lazım. İyimser olmak lazım. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın sevgili Fahir Öğün. Çok güzel kazağınızla stüdyomuza neşe kattınız. Ya bugün evet şeye geldik, ne derler? Kazakları, kazak dönemini açmışsın anladığım kadarıyla. Yok değil mi, bu hafif bir Mercedes'e diye düşünüyorum. İşte tamam, yani kazak sınıfına girer. Çünkü içinde de fanila var. Yani fanila dediğim öyle hafif bir şey var yine. O kadar çirkin çizdin ki benim portremi. Fanilalı. Yok tamam, biraz çirkin çizdim. Benim resmim iyi değildir ama aşağı yukarı aynı değil mi yani? Yani evet, bugün yağmur falan filan bekliyorum. Soğuk moğuk falan derken sabahleyin güneşli bir havaya uyandık yani. Bugün düne göre hallice olacakmış hava durumu. Aman ne kadar güzel. Ama yarından itibaren yine. Ama fanilalı adam olarak gezdirecek bugün yok, beni. Yok yok, fanila dediysem değil. Şık bir fanila. Yani Brad Pitt'in üzerindeki fanilalar gibi düşünün sevgili dinleyiciler. Ama şey gibi düşünecekler, askılı düşünecekler. Askılı değil, onu söyle. Askılı olup olmadığını göremiyorum ben. Sıfır yakada, bisiklet yakada. Sıfır yaka, doğru tamam, sıfır yaka. Ha. Evet, işte tamam, Brad Pitt'in üzerindekilerden. Ha. Hiç sen Brad Pitt'in öyle askılı şey giydiğini gördün mü? Bol. Evet, hep böyle. Eğildiği zaman böyle hayır, sarkan. Öyle, hayır, hiç öyle bir şey görmedim. Vücuduna böyle zımba gibi oturanlardan. Oturan, evet onlar. Onun aynısı. Aynısı, aynısı. Hatta oh bunu işin. Çıkaracak, ondan sonra verecek gibi duruyor yani fahin üzerinde. Brad Pitt'e verecek gibi duruyor. Ha, fahinin üzerinde. Çok şey yapmadım, bir kere giydim ondan sonra verdim. Evet aynen öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın bir kere daha. Neler var neler yok. Bugünmüş maç. Biz dün diye konuştuk. Ya dün de yani bugün yarındır diye konuştuk dün. Bugün yarın diye meğer konuştuk. Meğer sen bugünmüştü. Ben bir sinirlendim bir kendimize ya dün. Niye? Spor haberlerini seyrederken ne garip yamuk yumuk konuşmuşuz sabah konuyu diye. Saçma sapan. Allah'tan dinleyicilerimiz bizden daha çok şey biliyordu her zaman. Biliyorlardır herhalde bizim dediğimizi direkt ha bu böyledir falan diye değil de. Yok işte, o değil de öyle işte öyle anlatıyorlar falan. Ne dedik yanlış, ne dedik yanlış yunuş. Yanlış dedik ya dün, yanlış yunuş konuştuk dün. Bir kere bu maç bugün diye söyledik pazartesi günü. Yok canım, pazartesi demedik de bugün de olabilir dedik yani. Ha doğru, evet bugün de olabilir. Ama bugünmüş. Ha. Bugünmüş değil mi, yoksa bugün de bugün, olabilir bugün, gibi. Bu akşam daha bu konuda bir sıkıntı yok. Yok evet. Başka ne yanlış konuştuk? Ne bileyim ne konuştuk? Saçma tam da sapan konuşmadık ki. Zaten i̇şte doğru düzgün konuştuğumuz var. Ki. Neyse Allah'tan beynimiz iyimsermiş. Herkes bütün gazeteler aynı espriyi yaptı tabii bugün. Neymiş? Almanlar yenilirse biz de yenilmiş sayılacağız. Yok o espriyi yapan yok var, artık ya. Ben istersen göstereyim hemen yanıbaşımdaki gazetelerden faşırt diye açıp o, sana gösterebilirim. Var çünkü Almanlar yenilince hakikaten bu sefer biz de yenilmiş sayılacağız. Var mı ya? Dünya Savaşı'ndan beri yapılan o espri var mı evet, hala? Evet o espri de değil de yani o ama şey. Bu gerçekten önemli çünkü Belçika'yı yenmesi gerekiyor Almanya'nın. Evet. Hatta Almanya'nın Belçika'yı yenmesi gerekiyor. Bizim de Azerbaycan'ı yenmemiz gerekiyor. Mesut Özil de içimizi rahatlattı. Siz bırakın bana, ben hallederim. Ne yapsın ben, çocuğa ben o kadar yani. Yüklendiler ki Mesut Özil'e. O da ayrı bir konu. Tribünde oturdu adam yani. Ya vallahi hakikaten ben oynamayacağım. Ayağım çekiyor diye vallahi yazıktır. Öyle çocuğa çok yüklendiler. Bugün de bak çok yüklenecek kendisine. Sırf ondan gibi geliyor bana. Ya bir kere de bir son maça kalmadan bir şey olsun ya. Bu ne ya? Yine ya son maça kaldı bir şey oldu. Oktay'ım ya. Zevki çıkmaz ya. Bak mesela İspanya. Zart diye çıkışı belli oldu. Almanya. Mesela Almanlar şu anda bir heyecan, bir şey, bir coşku duymuyorlar. Ama biz nasıl? Böyle. Sıkıyız yani diyorsun. Sıkıyız yani. Sıkı bir şekilde bekliyoruz. Eliyle daktayl işareti yaptı Fahir. O yüzden sıkı dedim sevgili dinleyiciler. Başarılar dilerim o zaman milli takımımıza. Falan da filan da oyunlar olmasın dedik. 8'de diye biliyorum ben. 8-8.5 gibi başlar. Evet. Siz yine 8.30'a kalmayın sevgili dinleyiciler. Erkenden gelin çünkü sıkıntı olabilir sonra. Saat 20 başlama saati maçın. Bakalım bir gerginlik olmuş. Ben onu da bak bir 3 gün önceki maç hakkında konuşuyoruz ama Arda ile Hiddink arasında bir gerginlik olmuş. Herkes de Hiddink arasında bir gerginlik. Hamit'le de Hiddink arasında bir gerginlik oldu. Herkes Hiddink'e bir laf sokuyor. Allah Allah. Bu adamla olmaz bu iş falan diye. Bilemiyorum artık. Hiddink de cevabını bugün verecektir tahmin ediyorum. Çok iyi bir çocuk Arda ya falan demiş. Onu sormuşlar da. Çok iyi bir çocuk Arda. Zibir laf mı soktu otururken falan diye sormuşlar. Yok ya demiş. Çok temiz çocuk. İyi çocuk demiş. Ya buna çevirmiyorlar ya başka türlü çeviriyorlar. Olabilir. O da olabilir. Bakacağız. Göreceğiz artık bugünkü maçtan sonra. Neyi göreceğiz Oktay? Devam mı tamam mı? Ak koyun kara koyun falan diyeceksin diye bekledim. Çünkü şey dedi dün. Azerbaycan'ı yenemiyorsak gitmeyelim zaten dedi ya. Ha evet. Hiddink. Onu da şey diye yorumladılar. Herhalde Azerbaycan'ı yani gidemezsek ayrılacak gidecek falan diyor. Onu da bekleyen bir grup adam var ya. Bir sürü adam var. Bir sürü beklentileri olan bir sürü adam var. Doğru. Merak etme, her şey yoluna girecek diyor beynimiz bize usul usul. İçimize insanoğlu üzerinde yapılan bir araştırma sonucu. Hayırdır, ön sayfaya mı şey yapmışlar? Tabii canım, böyle güzel haber kaçırılır mı? Ara sayfalarda verilir mi ya? Uzmanlar araştırmanın insanların %80'inin durup dururken iyimser olduğunu ortaya koyduğunu söylemiş. Saçma sapan hareketler işte, insanın saçmalıkları. Hiç. Ortada fol yok, yumurta yok. Ha, fol. Ben en iyisiyim, ben en iyisiyim. Ne? Fol dediniz Oktay Bey. Fol, kibar bir insan. Kibar oldun. O kadar Almanya dersen sonucu fol de olur. Gol de olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Oktay. Seni alkışlarla şey yapacaktım ama. Nature Neuroscience dergisini biliyorsun. Her hafta muhakkak dergide bayilere gidip soruyorum. Nature Neuroscience. Ben her hafta, her evime iki dergi girer Fahir. Bir Nature Neuroscience, bir de Monocle girer. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş değil Asil mi? Asil eviniz var. Çok teşekkür ederim. Yayınlanan araştırmada beynin geleceğe dair iyi haberleri işletmekte tıkır tıkır iyi olduğu göstermiş. Tıkır tıkır iyi haberleri iyi işine demiş. Geleni işliyor. Ne de beynin işlemesi ne demek ya? Beyin sana işliyor. Bir oya gibi, adeta bir nakkaş gibi. Her taraflarında güzel bir şekilde işe, her şey yolunda olacak diye. Dolduruyor, veriyor gazı. Ondan sonra sen ben bunu yaparım ki diye çıkıyorsun. Ben bunu yaparım ki, ben bundan bir şey yaparım ki diye ortaya çıkıyorsun. Her insan içinde bir nakkaş vardır gibi bir sonuç çıkıyor. Evet, o neuroscience dedikleri tamamen nakkaşlıkla alakalı bir şey. Nakkaşlık bilimi diye geçer, doğru. %80'inin iyimser olduğunu ortaya koymuş. Hayatı toz pembe görmenin endişe ve stresi de azaltabiliyormuş. Azaltabileceğini söylemiş uzmanlar. Tamam, azaltır mı bilmiyorum ama azaltabilir. Bizce azaltır. Ama tabii ki demiş. Yine bir en son bir şey atmış. Muhalefet yani. Şerhi koymuş. Muhalefet. Tabii ki karşılaşılan riskleri kabul etmeyi engelleyebilir. Ama yine de dikkatli olmak lazım demiş uzman. Ne dediğiniz anlaşılmıyor beyefendi demişler. Bir bakmışlar hanımefendi. Allah demiş, hanımefendi siz nereden çıktınız falan. Bize. Ben demiş yaptım bu araştırmayı falan, konu dağılmış ondan sonra zaten. Evet. Böyle bir şey yani. Neyse, biz iyimser olalım bunu, yani onu söylüyorum işte. Özet olarak söylediği şey, iyimser olun, bu da size... İyimser ol ki genç kalasın bu dünyadan da zevk alasın. Zevk alasın. O zaman zaten o aynı şarkıda olduğu gibi, ümitler hep süslenir neşeyle, neşeli ol ki genç kalasın. Neşveli, ikincisi neşvedir. Evet, birincisi neşe, ikincisi neşvedir. Neşve. Çünkü spor da yapıyorsun aynı zamanda, neşveli olurken Fahir. Değil mi? Oktay, git boğazını temizle. Güzelce boğazını. Herkes güzelce boğazını temizlesin sevgili dinleyiciler. Son 19, 18 geriye sayımı bu kadar uzatmanın bir alemi var mı? Tabii ki yok. Tabii ki hayır. Bir takım iç meseleler. Gorgon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bakalım gündemimizde neler var? Onlara şöyle bir Oktay Bey gündemi belirlerseniz, bir ricacı edeceğim size. Çok ricacı edeceğim. ricacı olacağım. Tabii ki senin için ricacı da olurum. Ricahiye bile çeviririm Fahir istersen. İstedin ama sen istedin yani. Dünyası şu anda çalkalanıyor. Evet. Şu an. Of. O alttan alta gelsin sana iyi gelir. Şuralarım. Dün spor yaptı da sevgili dinleyiciler Oktay. Çok güzel oldu. Çok iyi geliyor. Masaj etkisi. Ah çok güzel oldu. Bebelere balon artık yasak demiş evet uzmanlar. Evet ya, o çok rahatladım ya. Ne psikopat şeymiş o balon ya. Çok masumane gözüküyor. Ne kadar iğrenç bir şeymiş. Benim hayatım ondan korkarak geçti. Patlamasından korkardım ya. Ya o korku kimse de anlatmıyor. O korku içgüdüsel bir korku mu ya? Evet. Yüzüne patlayacak. Ampul efekti olacak diye. Ya yüzüne patlayacak efekti var bir. İki, hayal kırıklığında bir numara. Öyle iki gün bırakırsın bir kenarda. Affedersin, balonun yaşlandığını görürsün. Yani böyle buruş buruş olur, içindeki hava çıkar, büzüşme olur. Büzüşme balonu. Bütün tadın kaçar, hakikaten hayatın gerçekleriyle orada. Ondan sonra da sana der ki işte insan da böyledir. Doğar, büyür, yaşlanır ve ölür diye. Ölümle ilk kez balon yüzünden karşı karşıya geliyor. Sen kalite çocuğum. Balon görmemişsin demek ki Fahir ya. Ya nereden biz, göreceğim o fuar tabii ki. İzmir fuar bebeleri olduğunuz için. İzmir fuarından aldığımız balonlar tabii ki enternasyonel. Dönemde aldığımız, gittiğimiz İzmir fuarında aldığımız Avrupa'dan balonlar. Avrupa'dan geliyordu o zaman balonlar ki, değil mi? Avrupa'dan. İçine çeşit gaz. Ya bırak onu da görebileceğimiz o dönem periyodik tablo. Kripton gazı koyuyorlarmış içine. Kripton gazı da Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı falan fıstık. Ya neler koyuyorlarmış. Hayır, neler koyuyorlarmış. Zabıtayı yaktılar öyle dünkü haberlerde ya, evet, vardı. Evet, öyle bir haber. Asabım bozuldu, evet. Zabıtalara uçan balon atılma hadisesini diyorsun değil evet. mi? Yok, benim gündeme getireceğim bebelere balon konusu. Avrupa Birliği çocukların oyuncaklarına bir takım yasaklar getiriyor. Evet canım, her şeyle de oynanmaz. Her şey oyuncak değil. Çünkü bu şey konusu biraz sıktı ya artık, kokoreç. Evet, sokakta abi. Kokoreç yenecek mi yenmeyecek mi, Avrupa Birliği'ne girince abi kokoreç yenecek demek ki o çıtır. Falan filan. O adamlar ya öldü, onu konuşan adamlar artık aramızda değil. Ya da konu sıktı, yeni bir bu tip bir konu. Anlayabileceğimiz bir konu konuşulması lazım. O kokoreç mevzunun üzerinden de herhalde bir 8 sene falan yo, geçti. Yok öyle deme, hala konuşan vardı Fahir. O adamları lütfen bir araya git toplayıp toplu halde onları bir şey yapmamız onları lazım. Onları bir toplu halde ikna edilmesi lazım değil yok, mi? Konuşmayın bu konu diye. Oktay ikna diyorsa şimdi imha diye anlaşılır, yanlış olur. Ay, İmha olarak değil de tecrit diye düşünüyorum yok, ben. Yok ikna iyidir. Tecrit edelim sonra ikna ederiz. İkna edilmiş galiba ki balon konusu açıldı. Avrupa Birliği'nin kabul etmeye hazırlandığı oyuncak güvenliği direktifi. Vay anasına. Kapsamındaki. Koca adamlar bunun için mi uğraşıyorlar acaba? E tabi. Yani çoluk çocuk falan almıyorlar mı? Sormuyorlar mı çocuklara ya? İstiyorlar mı, istemiyorlar mı diye? Çocuğu olan vekiller tabii ki. Onlardan seçiliyor. Doğru. Çünkü mesela sen ben nereden bileceğiz? Oyuncak güvenliği direktifini bir yazar mısınız diyor mesela. Avrupa Birliği'nden yöneticiler. Tabii yazarız diyerek kapanıyorlar bir odaya. Komisyon tipi bir şey kuruluyor. Kahveler, çaylar, kahveler, poğaçalar, kekler. Poğaça, kek yok. Kuru pasta. Kuru pasta. Avrupa Birliği'ne. Sakallıya doyuyorlar yani. Kuru pasta. Avrupa'da sakallı var mı? Tuzlu olarak var. Bildiğim kadarıyla Brüksel'de var. Brüksel'de sakallı satılıyor mu? Sakallı var. Maydanozla beraber. Ama şeylerden var. Yani o bizim hani çeşit çeşit kurabiyeler var ya. Hmm. Onlardan hep o kahverengi olup üstünde bir tane böyle bir jel gibi olan bir ne şey anladım var ya. Ne anladım ben, kuru pastadan sakallı yemedikten. Bir tek onlardan var, o güneş şeklinde olan. Bizde mesela öyle bir toplantı olsa coşar ya ortam. Kuru pastadan coşar. Kuru pastanın bugüne kadar ne işe yaradığını hiç bilmiyordum ama tam bir neşve kaynağı olduğunu ilerleyen yaşlarımda öğrendim yani. İşte bu Avrupa Birliği'nde çok gidiyor kuru pasta. Çok yiyorlar. Ve parti toplantıları. Başka nerede olacak ya? Ha, bir evde gördün mü sen kuru pasta? Vallahi o ev ne mübarek evdir öyle söyleyeyim. O evde neler neler yaşanıyordur. Dolu dolu yaşıyorlardır o hayatı. Çünkü yani oyuncak güvenliği direktifi konusu konuşulurken. Oktaycığım böleceğim, cuma günü konuşuyoruz. Evet. Bereket getirir de derler yani. Biliyorsun oğlum ben kuru pasta onun bereket konusu. Cuma konuları şeyine notumu alayım ben ya. Oktay telefonumuz çalıyor. Acaba bu konuyla ilgili. Kuru pastacılar derneği mi aranıyor? Evet onlardan biri olabilir. Onlar arıyor olabilir, tepki vermiş. Günaydın efendim. Kapattı. Bilince tabii kimin aradığını. Evet. Biz evet. Hemen kapandı telefon. Şimdi oyuncak güvenliği direktifi kapsamında kurallardan en öne çıkanı 8 yaşından küçük çocukların uyuşturucu kullanması yasak öncelikle. Onlar zaten yasak. Ha iyi, rahatladım. Onlar zaten oyuncak olarak da şey yapılmıyor da 8 yaşından küçük çocukların büyükler olmaksızın balon şişiremeyeceği yönünde. Evet. Çünkü ne kadar? Yüzüne gelir patlar demiş. Yüzüne ya zaten onların küçücük ciğerleri de. Ağzında da kuru pasta varmış adam bunu konuşurken. Ve içine hep tüklüklerini dolduruyorlar, o yüzden gıcık oluyorlar. Aslında çok zararlı olduğundan falan değil bence. Bence mi? Efendim gider misin? Tamam. Tamam niye öyle bağırıyorsun? Bu kararın sebebi çocukların yanlışlıkla balonu yutarak ölmelerine neden olabilecek kazaları önlemek. Ya demiş. Vallahi zaten anneler babalar biraz bu konuda. Biliyorsun hep tedirgin olurlar ya, ne derler hatta böyle şey seviyesinde. Balkondan sarkma, kafan ağır çeker. Kafan ağır çeker. Ama onun balonla bir alakası yok. Ya ben işte hatırlıyorum ya, en ufacık şeyden et yer. Düşer kafasını patlatır. Televizyonun yanından geçme, patlar. Yani işte buna ne deniyordu? Genç arkadaşlarımız bizi anlamıyor ama. Çünkü ebeveynleri artık bizi anlıyorlar. Tüplü televizyonlar kalmadı. Kaybolan değerimiz tüplü televizyonlar. Bu şeyler... Onlarda LCD'ler patlama olmaz. Falan onlarda olmaz mı? LCD ve plazmalarda patlama olmaz. O kadar para veriyorsun artık, o da patlıyorsa. Gerçi ben tüplü televizyonda patladığını hiç duymadım ama herhalde herkes çok dikkat etti o herhalde konuya. Yani banyodan sonra yaklaşmamak konusunda. Ya benim çocukluğum onun şeyle geçti ya. Her banyodan sonra en az 5 metre falan mesafede ufacık bir şey zerresinin onu patlatacağını düşünüyordum. Çocukları patlatan şeyler daha çok korkutuyor ya. Demek ki. Yani ama ayrıca özen gösteriyor. Yani balondan da mesela... Hiç yaşamamış ya olmamıza birinde, rağmen korkmamız bizim tırsak olduğumuzu mu gösteriyor? Tırsak Fahir? Veya böyle ruh sağlığımızın çok da yerinde olmadığını gösteriyor. Bak ben sana bir tane şeyini söyleyeyim. Tırsak radyocular yakalandı. Vallahi çocukluğumuz böyle geçti. Birinde annem televizyonun şeyini sildi. Kapalıyken. Ekranını sildi. Aa, sizde o şey yok muydu, mavi kapak? Mavi kapak mı? Üstüne monte edilen. üst yok canım. O kadar lüks bir evde yaşamıyorduk biz, kusura bakma. Vardı o ya. Evet. Senin annen baban öğretmen olduğu için Oktay tabii, daha duyarlı. Tabii. Ya tabii o zamanlar şey yok. Ve televizyon hemen akabinde açıldı. Ve ben çığlık çığlığa bir aile faciasını önlemek için televizyonu nasıl kapattığımı bir ben bilirim. Ok gibi yerimden fırlayıp ve annemi de ikaz etmiştim. Patlar. Bunu böyle yapma, patlar. Hayır, gerçekten. Ondan sonra patlar, yani yanarız. Şu anını niye şimdi anlatıyorsun ya? Senelerce bize sünnet anılarını anlattın 100 kere. Anne Emine süt konusunda anlattığın pek çok kere anlattın. Şu önemli anını daha yeni duyuyorum kaç senelik. Oktay yeri gelince bizde anı tükenmez arkadaş. Bizde ne anılar var? Hayır, bu çok önemli. Çok hem bilgilendirici bir şey olabilir. Başkası yani bir çocuğun ailesini kurtarma hadisesi diye geçer ya, bu tarihte. Ya. Geçmesi ya. Lazımdır bence. Ne kadar bilinçli bir çocukluk dönemi geçirmişsin. Seni tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum Fahir. Ah canım, o küçük Fahir'i görsem ben de hakikaten tebrik ederim. Ailesini kurtardı. Bir küçük mücahit vardır biliyorsun, bu konuyla ilgili yapılmış en önemli eserlerden birisidir. Bir de bilirim, evet. Keşke benim o filmi çekilseydi. Film değil ya, küçük kısa bir dikkat şeyleri vardı o zaman. Ondan böyle çekilip konacaktı. Aileler çünkü yani yeteri kadar uyardı sıkıcı oluyor. Bir kere televizyonda görse daha iyi işte. Tabii işler. Senin gerek yok, sana gerek yok böyle şeyler. Genç ama arkadaşlarımız eğer işte şu anda bizi dinliyorsa uyaralım onları da. Lütfen. Lütfen ıslak ıslak kesinlikle. Televizyonun yanından geçmeyiniz genç arkadaşlarımız. Evet, eğer anneniz babanız o televizyonu siliyorlarsa hayır. Neden? Hemen açmayın, o kurusun. Bir gün kurusun. Peki ama neden diye soruyorlar küçük dinleyicilerimiz. Patlar. Arkadaşlarımız, televizyon patlar. Bir trajedi patlar olur, bir faciaya ramak bakın kalır. Mesela burada Avrupa Birliği, daha bizim konuştuğumuz, çok özür dilerim yani yakında Avrupa Birliği'nden gelmezse bizim dediğimiz bu testiyi kafanıza dayayıp içmeyin çünkü içine ilan girebilir uyarısı. Yani gelecek, ona da gelecek abi, daha henüz oraya gelmedi daha insanoğlu. Daha televizyondalar falan da filandalar. İnsanoğlu oraya gelmedi, daha balondalar. Balonda bu mu bekleyen tehlike? Ben söyleyeyim sana yani yutmasından daha büyük tehlike çocuğun yüzüne patlaması. Yani o balonun bir sertliği vardır, ilk şişirilirken zor şişer ya balon. Evet. O mesela birazcık elastikiyet kazanmamıştır henüz. Elastikiyet kazanmadığı için yani çocuğu özgüveni şey olur böyle, evet, şişiremediği kırık zaman. O minicik ciğerleriyle nasıl şişiyorlar? Nasıl şişirsin? Bağır Oktay, nasıl şişirsin? Nasıl? Hayır, nasıl? Balon üreticileri onu birazcık daha böyle kolay şişirebilir yemişik yapsa, evet, bu sefer çabuk şişirip büyük olacağından bu sefer yüzüne patlar. Fahir. İki ucu. Yani, iki ucu gerçekten sivri değnek. Sivri değnek. Dürt. O yüzden en iyisi demiş 8 yaşından küçük çocuklara balon yok arkadaş, evet, demiş abi. Ebeveynleri varken ancalıkla. Yani, ancalıkla derken öncelikli. Ancalıkla da güzel yalnız. Ancalıkla. Ancalıkla şunu belirtmek isterim. Düdük gibi bazı oyuncaklarda çok riskli. Düdüncük ama düdüğün içinde şey var. Küçük top var. Bir top var, biliyor. O da genzimize kaçabilir. Ve küçük yaşlı çocukların genzine... Nasıl kaçacak ya onun düdüğün? Düdükten... diye bir çekersin. Valla tık diye genzine gidiverir Oktay. Ondan sonra da yürür o. İçeride yürür. Ya Oktay, mideye kadar gider ya. Valla ebeveynler şu anda şey oluyorlar ya. Şu anda evde... Etrafımız tehlike dolu. O çocuklarımızı güvence altına almak için yani bunları accept etmemiz lazım. Accept mi? Onu ben dün hadiseden duydum. Accept etti. Halkımız beni accept etti dedi. Öyle mi dedi? Evet. Refüze'ye inandın da yıllarca. Accept'e niye inanmıyoruz Fahir? Doğru. O da doğru. O da doğru. Düdükte tehlike şuymuş. Kimyasal madde içeriyormuş bazı düdükler. Ahşaptan yapın. Ahşaptan düdük var mı? Ahşaptan düdük. Yalnız taştan duvar olmaz. Ahşaptan düdük olmaz. O ne? Ahşap düdüğü vardır herhalde. Onun da bir şeyi vardır ya. Ahşap düdüğünde hem o şey topu yutma şeyinde yok. Riskinde yok. Riskinde yok. Ya da bambu tipi bir şeyden yaparsın. Faydalı. Şey. O yüzden Avrupa Birliği çocuklar. Ama Avrupa Birliği'ne ben buradan seslenmek istiyorum. Yani... Önce çocuklar olması çok güzel. Ben öncelikle tebrik ediyorum Avrupa Birliği'ni. Eğer balon ve düdüğü oynamayın diyorsanız yerine başka bir şey koyun. Bu böyle olmaz. Bir daha söyle. Yerine başka bir şey koyun. Balonun yerine bir şey koyacaksın. Nasıl? İşte ne bileyim şey koyun yerine. Lan de. Bir şey. Lanlı lunlu konuş Oktay. Çok da seviyeli şey yapmak istemiyorum. Gagalıyor. Gagalıyor. Gündeme dair ne varsa Oktay Demirci tenindeki taşları döküyor. Var mı Oktay Bey söyleyeceğiniz? Var, bir tane de şurada kalmış. Ondan bir tek almışsın. Bir tane de şurada kalmış. 450 milyon kişinin ruhu hasta demiş bir hocamız. Dün dünya ne günüydü? Dünya psikiyatri günü müydü? Öyle miydi? Dün dünya bir şey günüydü ya. Dün dünyanın bir günü vardı yani, o neydi o? Muhakkak vardır tabii yani, bir şey olabilir. Bir dakika ben söyleyeceğim ya. Dünya bir günü. Dünya bir şey günüydü dün. Profesör Doktor Ercan Abay. Dünya ruh sağlığı günüydü. Öyle mi? Önümüzdeki günlerde de dünya lüfer günü var. Eğer çok merak ediyorsanız hangi önemli günler ve haftalar var. Kaçırmayalım. Bugün de 11 Ekim 2011. Bu yani dün... 11-10-11. Evet, yani tarihte bugün diye bir şey yapıyorduk Oktay. Hep o köşelerimizi ihmal ediyoruz. İhmal ediyoruz evet ya. Bugün ne günüymüştü diye ki köşemizi maalesef dün kaçırdık. Çok da hızlı geçtik. Şimdi bir dakika, bir daha tekrar edelim. Bugün neydi? Ha yok, dün. Dünya Ruh Sağlığı Günü. Dünya Ruh Sağlığı Günü. Tamam, onunla ilgili bir 450 milyon kişi falan filan diye bir takım rakamlar vereceğim. 450 milyon kişimiz resmen... Psikopat mı diyorsunuz yoksa... Ruhu hasta demişler. Ruhu yani hasta demişler. 450 milyon kişi dünya üzerinde ruhsal sorunlar yaşıyor. 20 milyon kişi de ruhsal sorunların nedeniyle yardım arayışı içinde. Bulamamış ama arayışı içerisinde demiş Ercan Hoca. Bu arada başka bir haber daha vardı. Ruh sağlığı için anne sütü diyor uzmanlar. Anne sütü konusunu açmışken Oktay, benim 2 yaşıma kadar emdiğimi söylemiş miydim ben? Evet, söylemiştin Fahir. Bugünkü yarışmamızı da öyle yapalım. Siz kaç yaşınıza kadar emdiniz? Ne kadar çok emersiniz demiş uzmanlar. O tam yani şu anda gözümüzün önünde değil. O zaman ama, en sağlıklınız ben miyim? Yani aşağı yukarı böyle bir şey okudum ben dün internette. Ama geç doğumlar da bir ruh sağlığını bozuyormuş. Yani annenin değil de çocuğun. Geç doğumlar mı? Şimdi benim de annem de aramda 45 yaşında doğurmuş ya benim. Ha, daha yaşlı olursa... O onu dengeler anne, gibi. Ya sonuçta ortaya çıkan şey... Abi anne sütüdür. Önemli olan anne sütü. Anne sütünü ne kadar uzun süre içerseniz demiş. Ondan süre içtim ben. Küçücük yaşımda farkında ve bilincinde olarak yaptım. Yoksa çok keyfimden emmiyordum yani. Tabii canım. Hoşta bir tadı yoktu açık söylemek gerekirse. Sokakta oyun oynayıp ondan sonra gelip... Devre arasında, maç aralarında, halftime'da... Beyler ben bir eve gidip sütümü içip geleyim diye... Hava attığını arkadaşlarından ben bizzat biliyorum. Evet. O yaşta. Evet. O yaşta hava atman bile bence anne sütünün marifetidir. Yani. Diye biliyorum. Ne kadar bir sağlık. Bu arada tabii belli bir yaşa kadar. Yani emin diyorlar. Ben gideyim de emeyim. Şu anda biraz da ruhum biraz rahatsız. Biraz gideyim, arınma. Emeyim falan diyen. Ya Amerika'da... 30 yaş üstü dinleyicilerimizi lütfen diyoruz. Yapmayın. Lütfen diyoruz. O değil. O değil. Hamineliler zor durumda kalacaklar. Hamineliler rahatsız. Şu anda daha Oktay ben elim pota, zor durumda. Elim pota gidemiyor yani, elim kolum bağlandı öyle söyleyeyim. Böyle bir şey, ruh sağlığıyla ilgili şeyi verdikten sonra ruh sağlığımızı etkileyen albümler köşesine hoş geldiniz diyorum o zaman. Hoş bulduk. Ben de İngiliz haberleri verecektim ama yani çok... Bir albüm haberini tek cümleyle geçeyim. Tek cümleyle albüm haberleri. Seni sevmeye aşığım. Kimin 5. albümü olabilir? 5. albüm Soner Sarıkabadayı değil. Biraz ipucu. İstersen ipucu hakkını kullanabilirsin. İpucu hakkımı kullanmak istiyorum. İpucu hakkınızı açtım. Toplam 14.000 şarkı arasında seçen son albümünde yer alan romantik şarkıların... Ferhat Göçer mi? Tebrik ediyorum Fahir. İpucunu alır almaz hemen tır tır çalıştı kafan. 14.000 şarkıdan mı buldun? Neden buldun Ferhat Göçer'i? 14.000 şarkıdan buldum Oktay. Tabii ki başka nereden? Çünkü kim bilebilir ki 14.000 şarkıyı Ferhat Göçer dışında? Doğru. 20 Ekim'de müzik marketlerde olacakmış Ferhat Hadi Göçer. Herkes bir neşvelensin müzik marketleri. Akın akın. Akın akın. Hastayım yastayım artık değil. Seni sevmeye aşığım. Seni sevmeye aşığım. Ne kadar hoş bir ifade. Sevmelere doyaman Oktay. Çok doyaman. Çok hoş bir ifade. İngiltere'de de sıkıntılar bitecek gibi değil. İngiltere yasalarına göre kraliyet ailesinin erkekleri taht sırasında kadınlardan önce geliyordu. Buna göre Prens William'la Kate çiftinin erkek çocukları olmadığı sürece taht sırası William'dan sonra kardeşi Prens Harry'deydi. Ancak geçen hafta kabul edilen yasayla her şey bir anda değişiverdi. Aman sıkıntıya bak ya. Yasaya göre taht sırasında... Sıkıntısına bak ülkenin. Olur mu ya, onların en büyük sıkıntısı Çok büyük var. Sıkıntı işte onu Babaları diyorum. Bundan çekmedi mi zaten? Yasaya göre taht sırasında önde gelen kişinin çocukları da cinsiyeti ne olursa olsun tahta geçmede öncelik elde ediyor. Buna göre William Kate çiftinin ilk çocukları kız olsa bile taht sırasında Prens Harry'nin önüne geçmesi durumunda Prens Harry'nin hoppa! Bütün ne oluyor şeyler... lan diye bağırma hakkı mı varmış? Vallahi billahi yani. Ben demiş bunca. Niye ki ya? Daha dünkü çocuk yani doğmamış çocuğa şu anda kraliyet ailesi şey biçiyor. Taht biçiyor. Taht biçildi. Resmen o duruma düşünmüş. Hatta eğer yani. Erkekse tight biçiyor da diye gizli. Bir saniye arıyorlar herhalde. Ben susuyorum zaten. Evet. Bu tarafa doğru kaçtı. Buradayım. Dıgıdık dıgıdık diyoruz. Evet. İyi olmuş ya. İngiltere'de de şu huzursuzluk vardı çünkü bir kraliyet ailesinde. O da bir tatlıya bağlandı. Bir çözüldü. Nihayete erdi. İyi güzel güzel. Yasalar güzel. Yeni yasalar hayırlı olsun. Artık yasaların gereği neyse yapılacaktır. Sonuçta bu mahkemeye intikal etmiş bir hadisedir. Etlik yasalar. Bir saniye yok galiba. Yani keşke bu saati bu şekilde bitirmeseydik ya, tutamıyorum de. Yani keşke bir 3 dakika önce. Tutama nokta bıraktım. Tutama. Keşke 3-5 dakika önce bırakmış olsaydık sevgili dinleyiciler. Hep keşke bunları, her şeyin hesabı kitabı var yani. Ya. Bu saati evet. Böyle mi bitireceğiz? Bu saati böyle bitirelim ya. Dıgıdıkla bitirdik sevgili maalesef, dinleyiciler. Yani Ege'nin yokluğunda biliyorsunuz programı neye bağlıyoruz? Hangi okul, hangi servis? Hangi okul, hangi servis? Coşkuyla hangi gelenler. Okul, hangi servis? Hangi okul, hangi servis? Beşinci albümüyle. Sıçradın Fahir. Ne? Bir sıçradı değil mi? Yo, sıçramadım aynı yani. Çok diye. Kulaklığımdan öyle bir ses geldi ki. Muhakkak. Muhakkak. Evet, bir ilk sorum size olacak. Bu kaçıncı albümünüzde bu şarkıya yer vereceksiniz? Hangi okul, hangi servis? Bizim Türk motiflerini batı sazlarıyla icra ettiğimiz ikinci albümümüz yeter. Sana Saygılar Sundum da yer alıyor. Sana saygılar sunmaya aşığım. Evet. Sana saygılar sunmayı çok seviyorum adlı albümüm. Genç sanatçımız ilerleyen dakikalarda burada olacak. Onun yeni albümünden yepyeni eserlerini hep beraber dinleme fırsatı yakalayacağız. Bu saati güzelce kapatalım, ondan sonra tekrar birlikte olalım. Emi. Hangi okul, hangi servis? Take it all back. Yok, bunu beğenmedim. Bunu beğenmedim. Bunu beğendin mi Fahir? Bu olur. Hediyelerin de havada uçuşacağı bir saat içindeyiz yine. Ne hediyelerimiz var size? Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketleri sizi bekliyor, ama öyle böyle bir neşve paketi değil. Tam anlamıyla iki kişilik sinema davetiyesi ve tam anlamıyla köfte menüsü içeren bir. Yani köftelere kayıyoruz, sinemaya doyuyoruz diyebileceğimiz bir aktivite. Köfte seçilebiliyor mu o menüde? Büyük boy. Yoksa sabit mi? Mesela kasap köfte köftesi. Sabit. Ya da kasap İnegöl. İnegöl seçebiliyorsun İnegöl sadece genelde. Falan. Genelde İnegöl. Genelde İnegöl. Ya da kaşarlı köfte. Kaşarlı köfte mesela. Tekirdağ köftede seçme şansına sahipsin. Ben kasap istiyorum. Kasabı yani verecekler. Kasap köfte istiyorum. Kasap geliyor, belli bir saatten. Evet. Hiç gidip yemediğimizi herhalde başka türlü anlatamazdık daha. O noktaya gelmiş gibi oldu ama hiç onu düşünmedik. Dinleyicilerimiz yesin diye ya. Evet. Tabii tabii. Dinleyicilerimiz 5 yesin. Ne? Dinleyicilerimiz taş yesin. Yarım şahırdan 5 yesin. Ve de bunun dışında Tango Alacanto'dan var mı? Tango Alacanto yok da isterseniz Fazıl Say verebiliriz bugün ya. Hay hay buyurun. Fazıl Say evet, açılış konserine giriyor değil mi? Tabii diye. Tabii Fazıl Say ile gerçekleşiyor bu sene 2011-2012 öğretim yılı açılışı. 14 Ekim Cuma saat 20'de. Konser bitiminde dersler hemen başlayacak mı? Hemen. Hemen. Açılış. Konser bitişi zaten direkt oradan derslere. Hemen herkes ve sınavlar dersin. Anında. Çok güzel bir sistem. İlk günden sınav yapacaklarmış. Sisi'yi hatırlıyor musun? Benim nedense var. Aklımdan çıkmayan şeylerden biri. Perihan ablanın küçük surat diye şeyi var ya, kardeşi var ya. Evet. Öğretmen olan. Hı-hı. O şimdi öğretmenliğe başlamış. Erkek olan diyorsun değil mi? İkinci evet. Sezon mu neydi? Yani bir de sezon numarasıyla veriyor sezon. Ya. Çünkü ilk sene bu öğretmen olacak, öğretmen olacak okuyordu diye bir şeydi. Canım, evet, okuyordu. Ataması gelmişti. İkinci evet. Sezonda bu öğretmen oldu. Eve geldiğinde şey demişti Perihan ablaya. Abla bugün ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Bütün çocuklara kafadan 10 verdim. Ne? Falan diye böyle bir şey oluyordu evde. Hı-hı. Sonra diyordu, arkadaşlar size 10 veriyorum, siz de hareketlerinizle bu puanı düşürmemeye çalışın. Bu sezon gibi evet. Bir laf. O kadar etkilenmiştim ki aynısını ben rektörlüğe çıktım dilekçi olarak. Perihan ablam modelini uygulayabilir miyiz üniversitede diye. Galiba bu kabul yıl etmediler ama galiba. Bu yıl uygulanabilir. Bir şey diyeceğim, o Perihan ablanın kardeşleri. Evet. Onlar Noah. İkiz miydi? Yok değil. Hayır. O kız yani çift yumurta ikizi. Yok, o kız sonra pavyonda çalışmaya başladı Oktay. Perihan abla çok orası, üzüldü. Orası çok değil üzüldü, merak ettim. Yani nerede çalışmaya evet, başladılar diye soruyorum. Pavyonlarda ve Türkiye'nin çeşitli pavyonları. Onlar hangisi hangisinden büyüktü? Küçük surat büyüktü. Küçük surat büyüktü. Erkek evet. Mi büyüktü? Hı-hı. Erkek büyükmüştü. Küçük suratın ismini hatırlamıyorum ama hatırlayanlar vardır. Çünkü bugünkü konumuz bugüne kadar televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde... televizyon filmlerinde de elbette, şarkılarda, türkülerde hiç sizin adınız geçti mi? Aramızda bu sabah üçümüzden sadece Oktay bu konuda şanslı. Çünkü hangi diziydi? İğrenç bir karakter olan Aile Şerefi'ndeki Şımarık Çocuk. Şımarık Çocuk, o pis herif. En sonunda Münir Özkul, ay sonunu söylemeyeyim. Belki izleyenler vardır. En sonunda Münir Özkul'un onu gerekli dersi verdiği çocuk. Aile Şerefi'nde Oktay var. Sevgili dinleyiciler, sizin isminiz Perihan olabilir. Hop, Perihan Abla dizisi sizin efendim diziniz olur. Efendim mesela başkanı... Perihan mesela iyi bir karakter ya. Mesela hiç Oktay diye ben iyi bir şey görmedim. İyi karakter mi? İyi karakter yok ya. Hep kötü, hep kötü. Hep kötüler ortaya oluyor. Bugüne kadar Ege geçmedi. Hiç geçmedi, evet. Ege biraz zayıf kalıyordu o yüzden. Belki çocuk ismi bile olmadı ya bu. Yeni yeni o yüzden abi. Şeylerin çocukları bile Ege diyor. Nesiye yani bu herif, çok özür dilerim Ege'ciğim. Bu herif gelmiş 35 yaşında Nesiye yani 35 yıl önce keşfedilen bir şey bugüne kadar hangi film, hangi senaryo neden konmuyor yani? Hangi okul, hangi serviste niye yok? Yani bunlar neden... Fahir de yok. Fahir yok zaten. Olsa şaşarım. Tevfik var ama. Tevfik çok. Tevfik çok var. Aa, Tevfik. Oradan şanslısın yani. Sinekli Bakkal'da mesela değil mi? Sinekli Bakkal'da kız Tevfik diye geçer. Yani bundan birkaç yıl önce Behlül isimli bir dinleyicimiz olsa ağlardı şey diye. Ulan isimler televizyonda ismin geçti, benim ismim nerede geçecek falan diye düşünürken bak, biz de ona lanlı lunlu konuşma diyecek. Ama romanda sayılmıyor mu? Şiir, roman falan bütün sanat. Şiir, roman, bütün hikaye. Bütün sanat ürünleri demedik mi? Herhangi bir sanat eserinde geçti mi? Bak çok güzel. Bravo. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hocam? Hocam ben mı? Alper. Alper Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz hoş şu anda? Hangi okul, hangi servis? Şu anda İvedik Caddesi'ndeyim. İş yerime doğru gidiyorum. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Ne iş yapıyorsunuz Alper Bey? Hemen kısaca onu da öğrenelim. Merak ederiz biz. Ben bir akaryakıt dağıtım firmasında otomasyon mühendisi olarak çalışıyorum. Otomasyon mühendisi. Kolay gelsin evet efendim. Zordur işiniz de tabii. Evet, mesleğinizi hepsini anlatmak bayağı bir zamanınızı alıyor olabilir yani. Peki evet, Alper Bey hangi filme geçiyor isminiz? Issız Adam'da. Oradaki başrolün adı da Alper'di. Evet, Issız Adam Alper değil mi? Ah. Yani ismimi de ilk orada görmek gerçi hani sevinsem mi üzülsem mi bilemedim ama. Niye filmi sevmediniz mi? Issız Adam'ın bayağı bir hareketli hayatı vardı yani. Öyle özenmediniz mi? Herkes gelmedi mi Alper? Şş. Ya işte keşke isim koymakla olsaydı da ben de öyle bir hayat yaşasaydım ama. Yok bakıyorum yine sabah 9 akşam 6 ben, çalışan bir insanım yani. Bence Alper Bey isim koymak olmamasına yani şey yapmalısınız. Minnet duymalısınız yani bence. Yok, iyi olmuş. Çok seviyorum zaten. Tabii. Alper Bey çok süper, teşekkür ediyoruz. Issız Adam Alper'i ekledik listemizin başına. İyi yolculuklar, hayırlı otomatikler diyoruz. İlk olarak sakallıyla başladı yani Alper Bey. Otomasyon dediğin işi otomatiğe bağlama üzerine bir çalışma. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ayşıl benim ismim. Ayşıl. Ayşıl Hanım. Evet. Ay ne çok, zor isimmiş ya. Çok iddialı. O yüzden de hiçbir dizide hiçbir yerde yer almıyor. Ay. Siz de bendensiniz. Siz de mi yoksunuz? Ayşıl dedim. Hanım ne demek Ayşıl? Aslında ışıl ay, parlak ay falan şeklinde ben açıklasam da biri Ayşe biri ışıl istediği için anne babamın ortak bir kararla Ayşıl yapıyorlar. O zaman anne babanızın ortak bir kararıyla bir senariste biraz evet, ödeme ya yapılacak da bir karakter. Ya da ebeveynleriniz bir senaryo yazsınlar. Bir karaktere lütfen versinler. Yapacağız. Onunla ilgili programımızın sonunda bir açıklayacağımız bir şey var Ayşıl Hanım. Ayrılmayın radyonuzun başından. İsterseniz şöyle bir dizi hazırlayalım size. Fettan bir kadınla olsun ben onu. Adını Ayşıl koydum diye bir dizi. Dizinin en sonunda da annesi Ayşıl istedi, babası Işıl istemiş diye bir açıklaması olur. Tamam, çok güzel. Teşekkürler Ayşıl Hanım. Görüşmek kolay üzere. Gelsin, güle güle. Bu arada bir kere daha hatırlatırım. Sadece sinema filmi değil, tüm sanat eserleri. Biz balede mesela. Evet, bale Carmina mesela. Buruna. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Alper. Alper Bey hoş geldiniz. Issız Adam Alper var. Başka Alper var mı? Yok başka Alper yok, Issız Adam Alper. Siz de öyle. Oğlum bütün Alperler aradı ya. Peki Alper ya, Bey filmde siz gittiniz sinemada mı izlediniz filmi? Nasıl yok, oldu? Yok izlemedim vallahi. Ben sadece neşve paketleri, efendime söyleyeyim davetiyeler falan peşindeyim. O şekilde diyorsunuz. Peşindeyim diyorsunuz yani Alper Bey. Aynen öyle. Benim de adım Alper. Ben de ilk defa adımı bir yerlerde görmüşüm, duymuşum. Ben de tam arayacaktım. İlk arayan adım Alper. Olur mu öyle şey ya? Peşindeki Alper diyenler. Peşindeki Alper. Tamam öyle yazdım. Çok sağ olun Alper Bey. Görüşmek üzere. Reklamdan önce bir telefon daha alalım. Reklama girecek ama oraya müdahale et. Ben her yere müdahale ederim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Nilüfer görüşüyoruz? Ben. Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nilüfer Hanım hangi sanat eserinde sizin isminizi duyduk, gördük, okuduk? Ay hiç sormayın valla. Burhan Çecen benim adıma bir şarkı yapmış. Nasıl şarkı? Yani inanın hani dinlemediğim bir arkadaş olduğu için kendileri... Şarkıyı dahi bilmiyorum. Bir arkadaşım söyledi ve dinletti. Burhan, birazcık mırıldanırsınız. Burhan Çaçan diyorsunuz değil mi? Evet. Burhan Çaço diye geçer. Burhan Çaçan yalnız şimdi Nilüfer Hanım'dan da istedik şarkıyı mırıldanın diye ama 8 oktav Burhan Çaçan biliyorsunuz. Evet hakikaten. 2 oktavın Nilüfer'e feda olsun demiş. Yani biraz zordur söylemesi. Hatırlıyor musunuz Nilüfer şarkısını acık? Yok bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ama biz nasıl şey yapacağız yani merak ettik şimdi. Yani bilmiyorum. Biliyorsunuz da utanıyorsunuz. Hakikaten utanmayın biz biliyoruzdur belki biz söyleriz. Aa lütfen sevinirim söylerseniz. İyi siz mırıldanın da biz de söyleyelim da. Ama gerçekten. Peki Nilüfer Hanım çok teşekkürler. Nilüfer Hanım sağ olun. Sağ olun olunuz. Nilüfer Hanım. Burhan Çaço. Burhan Çaçan. İkiye ayrılır Burhanlar. Burhan Şaşo ve Burhan Çaço olmak üzere. Ülkemizin Burhanları. O zaman niye, ne yapalım? Öço da var. Burhan Öço. O da var onu unutmayın. Bir Burhan cenneti olan ülkemizde. Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Neşve paketleri, Fazıl Say konseri davetiyeleri için yarışıyorsunuz bu sabah. İsminiz bugüne kadar filmlerde, dizilerde herhangi bir sanat eserinde geçti mi diye soruyoruz. Günaydın efendim. Merhabalar, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bora. Bora Bey hoş geldiniz yayınımıza. Aa ben Bora'yı biliyorum. Kayak hocası Bora vardı, o mu? Yok ya, ben Oya Bora'dan bahsedecektim. Ha. Ben o kadar büyük değilim herhalde. Ya Oya Bora. Oya Bora, evet. Kayak doğru. Hocası Bora kim Fahir? Kayak hocası Bora şeyde benim eskiden benzettiğiniz kimdi? Benim, bak şöyle burnumu şöyle yapınca benimle ha, beraber. İzzet Altınmeşe mi? Bıyıklı ya neydi? Bülent Kayabaş. Ha, Bülent Kayabaş'ın kayak hocası oldu. Aynı zamanda Sünger Bob'u seslendiriyor Bülent Kayabaş. O yüzden hakkını verelim. Hakkını ha, evet, evet hakikaten verelim. Evet peki Bora Bey. Oya Bora'dan. Oya Bora'nın Bora'sı diyorsunuz. Aynen öyle. Oya ile Bora'nın selamı var diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederim. Ama yani küçükken kahramanımız zaten. Ama hayır şimdi Oya ile Bora. Siz kaç doğmuşsunuz Bora Bey? Ben 1986 doğumluyum. 86 doğumlusunuz da hiçbir şarkıda sanat eseri diyor. Çünkü Bora Bey bir sanat eseri. Tabii ki sanat eseri gibi bir adam da yani bir sanat eserinde, bir filmde, bir dizide, bir şarkıda. Efendime söyleyeyim Zeytine, bir opera. Zeytüne diye bitir Fahir. Çünkü yani. Metin Akpınar'a döndü. Aa, bir saniye ben şu son dakikada hatırladım. Abim bana hep Bay Bora derdi. Onun küçüklüğünde sanırım öyle bir karakter varmış. Doğru Bay Bora diye bir var, çizgi evet. Roman. Tamam o zaman ben referansımı Bay Bora olarak değiştirmek istiyorum. Oya Bora'yı çiziyoruz o zaman üstünü çizelim. Evet, eminsiniz değil mi? Ha. Tamam Bay Bora diye geçirdik o zaman Bora bir Bey. Bir Joker'le evet. Oya'nın... B O'sunu atıp B yapacaksın. Bay Bora çıkmaz. Bay Bora tamam. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Bora Bey bir de isminiz bir madende geçiyor mu diye bir konu yapalım bir gün. Borax diyerek bizi tekrar. Veya Bor yine. Bor değil mi? Ülkemiz ya. Bir bor cenneti. Evet. Değişik şeyler bunlar. Değişik okumalar. Evet. Değişik günaydın okumalar. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilara ben. Dilara Hanım. Dilara. Yoksun sen benim Dilara. Değil mi o mu? Yanlış oldu. Evet o. Dilara Hanım. O zaman Erol Evgin mi diyoruz size? Evet. Yalnız Erol. Ne kadar şanslısınız Dilara Hanım. Şimdi tabii. Nilüfer Hanım'ı bir düşün. Ne kadar güzel bir isim. Hakikaten de gözünüzde dünyanın en güzel çiçeklerinden biri canlanıyor. Ama sizin... Adınıza yazılmış şarkıyı Burhan Çaço söylüyor. Al bu taraftan da sizi Erol Evgin seslendiriyor. Çok havalı bir şey gerçekten. Anne o şarkıyı büyük beğen ismini koymuşlar. Ha şarkıdan mı gelmiş isminiz? Aa evet. Tuana da olabilirdi o zaman. Değil mi? O da güzel. Hoş bir parça çünkü. Ondan da etkilenen ebeveynler muhakkak olmuştur. Ya kaç yaşındasınız Dilara Hanım? 22. İsminiz Sabuha da olabilir. O dönemlerin şarkısı çünkü ikisi de. Hakikaten çok şanslısınız. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ne çok kadın ismi var şarkılarda ya. Paso kadınlara yazıldı şarkılar. Çünkü neden? Bunu ilerleyen dakikalarda. Çünkü neden ansiklopedisi? Fahir Öğünç'ün editörlüğünde. Çünkü neden? Çok güzel ansiklopediymiş. Valla. Yazsana Fahir ya. Çünkü neden ansiklopedisi? Valla çok güzel. Çok satar gibi geliyor bana. Evet. Hocam isterseniz PDF. Hormatında der. Sizlere. Hayır ya, böyle büyük büyük o şeylerin büyük, büyük. Nerede duracağını da biliyorum basılı yani. Basılı basılı diyorsun. Duracağı yani... Kalın tek bir tane yapacağım, böyle sıralı sıralı değil de tek böyle kütük gibi bir şey yapacağım. İstediğin gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sedef Çilesiz ben. Sedef Çilesiz. Bir saniye bulabilecek miyiz bakalım? Sedef, Sedef, Sedef. Sedef, Sedef. Sedef. Ben söyleyeyim mi? Söyleyin. Doktorlar dizisi mi? Yok. Değil, hay Allah. Ferhunde Hanım'da. Evet, izlerdik onu. Evet. Aha, orada komşunun kızının adı Sedef'ti. Aa, İtalya'ya falan gitmişti. Dıdının dıdısı çıktı yani. Bir dakika, komşunun kızı ben hatırlayamadım ya. Şey, böyle kim? Kısa saçlı, kısa küt saçlı bir kızdı. Ferhunde Hanım'ın kocasına aşıktı. Vay. Yani vay. Ege çok etkilendi. Vay. Ben orada kendimi tuttum da etkilenmiştim. Sedef Hanım çok canlar yakmışsınız zamanında. Evet. Sezen Aksu'nun bir şarkısında geçiyor ama oradakini çok sevmiyorum. Nasıl geçiyor? Geçiyor? Altın, gümüş, pırlanta, gümrük, neydi? Zümrüt. Gümrükten geçen zamanla. Gümrükten yakalım. Gümrükle zümrüt birbirine girdi. Çok teşekkürler Sedef Hanım. Sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Komşu Sedef olarak yazıyoruz. Sedef Hanım. Ferhunde Hanımlar, komşu kızı Sedef. Baykal evet. Saran'ı da hatırladığımız için ayrı bir değeri var Sedef. Sedef ismi. Günaydın. Ay. Efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın. Merhabalar, ben Özge. Özge Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim adıma daha çok, daha doğrusu adımın geçti pek çok şiir ve şarkı da var bildiğim kadarıyla. Dizi karakteri olarak hatırlamıyorum ama Ahmet Haşim'in bir şiiri vardı. Evet, nasıl da? Benim sevgilim bir Özge'dir diye. Anlamından kaynaklı galiba, başka anlamına geldiği için çok fazla kullanılıyor. Musa Eroğlu'nun bir parçası vardı. Hak'tan Özge yer tanımam diye bir şey. Aa, çok güzelmiş, çok güzel. Vallahi Özge Hanım, siz bu konuda daha önce bir araştırma yapmışsınız yani. Bir Özge'dir yok, benim memleketim benim, diyorum o zaman. Benim arkadaşlarım sağ olsunlar böyle hani önüme gelen bir şekilde ne denir, senin adına böyle bir şey var diye getirdikleri için ya da dinlettikleri için. O arkadaşlarınızla biz arkadaşlık yapabilir miyiz? Çok hoşmuşlar. Belki Fahir de bulurlar onlar. Teşekkürler Özge Hanım. Allah, sağ olun Özge Hanım. Çok güzelmiş. Hakikaten Özge ismine de. Bir değişik Özge'nin yaklaştık. Anlamını öğrenmiş olduk ya, en güzel tarafı o. Başka anlamına geliyormuş. Bir yani Özge'dir benim memleketim. Ray ray ray ray ray ray ray ray. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, ben Sanem. Sanem Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, buyurun Sanem Hanım. Benim çok fazla kullanılmıyor isim. Genelde Sinem kullanılıyor ama benim adını Feriha koyduğumda bir anne karakteri varmış öyle. Fahir'e bakıyoruz çünkü evet. Fahir o diziden sorumlu. Sanem Hanım. Evet, Sanem Hanım. Annesi, diye. Annesi. Botom bir kız annesine yani. Reha Muhtar'ın eski sevgilisi mi? Reha Muhtar'ın eski hanımı diyelim. Hanımı mı? Çünkü ondan ikizleri olunca. O dolayısıyla değişik eski bir evlilik anlayışım var. O her şey diye Sanem yani, Hanım diye. Ama çok çok güzel karakterler olmuyor herhalde ve çok iyi, çok evet, hani fettan sevimli bir kadın. Affedersin, eşini de aldatıyor. Sanem Hanım benzetmek gibi olmasın ama. O zaman adını Sanem koydum diye ekliyoruz Sanem Hanım'ı. Sanem Hanım. Adını Feriha koydum. Daha başrollerde duymak istiyoruz isminizi Sanem Hanım. İnşallah, ben de bekliyorum. Hadi bakalım, hayırlısı. Adını Feriha koydum. Sanem Hanım. Yazıyoruz. Bir dizide İsmini duyunca insan heyecanlanıyor mu? Hiç onu sormadık. Tabii heyecanlı. Nasıl yani, ya? Ne bileyim, ben şimdi bir dizi izlerken Ege Bey de öğlen gelecek falan deyince diye böyle ekran karşısında olur muyum? Onu düşünüyorum. İşte ya, ben Behzat Ç'de oldum onu. Behzat Ç'de bir bölümde başlarında bir Oktay karakteri vardı. Üçüncü dakikada öldürdüler karakteri. Kaderin benzemesin Oktay. İşte. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Cemile ben. Cemile'min geldiği dağlar beş ehli inanı. Cemile, Cemile de de Cemile, Cemile de. Cemile de de. Yeterli. Cemile Hanım, gördüğünüz evet gibi polifonik yapmaya çalıştık. Ama güzel türkü yani, ben çok severim bu türküyü. Şahane türkü canım tabii. Asiye de güzel bir türküdür. Değil mi Cemile evet, Hanım? Evet, o da güzeldir. Evet. Evet, ama ben kendi adımın türküsünü çok severim. Bu türküyle mi siz katılacaksınız bugün programımıza? Bu türkü var. Cemile bu aralar çok meşhur biliyorsunuz. Öyle bir geçer zaman. Zamankinin Cemilesi. Tabii, doğru. Değil mi? Cemilesi var. Aa, evet. Peki biz listemize kaydırı gubbak olarak mı ekleyelim sizi, yoksa öyle bir geçer Cemile diye mi? Cemile diye eklerseniz daha memnun olurum. Kaydırı gubbak ne demek Cemile Hanım, biliyor musunuz? Ya inanın bilmiyorum, biliyor musunuz? Bunu bana herkes soruyor. Herkes size. Bir gün baksanıza bir gün. Bakalım. Bir gün bakalım mı beraber o zaman? Ya da bakarak olalım yani etrafımıza. Çarşamba günü Milli Kütüphane'nin kapısında buluşalım. Ondan buluşalım diye bakalım. Ve ondan sonra da her çarşamba buluşalım. Tamam, anlaştık. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi yayınlar. Özge bir plan oldu ama bakacağız artık. Tam olmadı ama ilk kullanışım. Başka Özge fikri ola. Söz dediğim ama Özge. Ama şey de var değil mi? Of. Ben bir boğazım. Günaydın efendim. Kıl kaçtı boğazıma. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Balkoca, Alişandro ve tabii ki Alişan diye sanatçımız yok. Alişan var. Var canım oğlum. Alişan var ya. İbrahim Tatlıses'in tokatladığı sanatçı diye geçer. Alişan gitti askere geldi ya Alişan. Gitti geldi askere tokatlandıktan sonra. Bu sanatçı. Evet o işte. Cennet Mahallesi'ndeki Alişan değil mi? Hayır evet, o Alihan. O Alişan. Alihan onun kurusu ya. Alihan Yeniç. Alişan Bey bir dakika biz bir kendi içimizi şu anda sizi bir kenara çok, çok özür diliyorum. O zaman oğlum, benim dediğim sanatçımız Alihan senin mı? Senin Alihan. Senin dediğin Alihan. Ha, Alişan tamam. Çağla Şikerle tamam, falanla evet, filanla. Çağla falan. Şeker olacak o. Alişan Bey buyurun dinliyoruz. Çağla Şeker mi? Hatta beklerken büyük ihtimalle söylenmemiştir diye tahmin ediyorum. Benim ismimle ilgili bir sanat müziği ya da türkü vardı. Anneannem küçükken söylerdi bana. Mesela? Yakın çevreden bana Aliş der. Şöyle bir türkü vardı. Alişimin kaşları kare. İmanım. Dım dım dım dım dım dım dım dım. Çok teşekkür ederim. Devamını bilmiyorum bu kadar. Bize de bu kadarı yeterli. Kare kaşlı Alişan Aliş diye ekleyelim listemize. Sayılır mı ya? Çünkü Aliş, Alişan yani... Şimdi ama, mesela, Aliş ama Aliş denir. Mesela Fatma, Fatoş denir mesela değil mi? Başka neler mesela? William Bill denir mesela. Tabii bunlar arttırılabilinir. Teşekkür ederiz Alişan Bey. Çok teşekkür efendim. Ben teşekkür ederim yayınlar. Sayılır o zaman. O zaman sayılır bu sonucuna vardık. Bu kadar uzattığına göre sayılır. Alişimin kaşları kara. Kare. Kare mi? Günaydın. Kare diyor. Kare. Günaydın tamam. Efendim. Günaydın. Hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba. Hoş bulduk. Bir taraftan da bir çocukla mı boğuşuyorsunuz hanımefendi? Yok hayır doğmuş değil. Eve doğru gidiyorum. Nöbetten çıktım. Ay geçmiş olsun. Teşekkür ederim. O yüzden biraz sesler var. Adınız güvenlik görevlisi misiniz hanımefendi? Ben psikologum. Psikologsunuz. Psikologsunuz. Evet. Aa, böyle nöbetçi psikolog da var mı? Adli olarak çalışıyorum. Evet. Adli olarak. Bu arada dün Dünya Ruh Sağlığı Günü'ydü. Dünya Ruh Sağlığı Gününüz kutlu olsun. Geçmiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu arada ismim Didem. Didem. Didem. Didem. Didem. Didem. Didem. Didem. Didem. Vay. Vay diye bitti şarkımız. Kesinlikle. Çok uzun süre eskisinden çıkılamadım bu şarkının. Bir de değil. Bir de Türk sanat müziği var sizin çok güzel isminizde olan değil mi? Hangisi? Didem. Peki Didem Hanım çok teşekkür ederiz. Başka Didem dizilerde, ederim. Filmlerde var mı Didem diye karakter? Birçok karaktere rastladım ama çok şu anda aklımda yok. Aklınızda. Bir de geçen sene herhalde İbrahim Tatlıses'in bir şarkısında geçiyordu. Biliyoruz. Ah! Didem! Didem! Didem! Didem! Yeterli sanırım. Yeterli. Teşekkür ediyoruz Didem Hanım. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar. Bundan sonra böyle yapalım. Didem Hanım güzel bir yol gösterdi. Yeterli olduğunu dinleyicilerimizin söyleyene kadar devam edelim. Çok güzel bir isim olduğunu herhalde defalarca söylememe gerek yok Didem'in. Başka? Bak sen müdahale etmezsen reklama gireceğiz Ege'ciğim. Müdahale ederim ben gerektiği zaman. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kim Nazlı ben. Nazlı. Nazlı. Evet. Bir saniye. Biraz sus ya. Nazlı Hanım. Nazlı. Günaydın efendim. Ben Duan diye anladım. Yanlış ama. Yanlış. Yanlış. Yanlış. Evet. Nazlı Hanım bir saniye. Bir müsaade edin bize Nazlı Hanım. Nazlı Yardan eser geçmez. Yeterli demezseniz Nazlı Yardan. Bir dakika. Ama bir dakika, yeterli demezseniz duramayacağız. Nazlı Yardan. Yeterli demeniz lazım durmamız için. Nazlı yeterli. Yeterli. Çok teşekkür ederim. Ha. Çok onore oldum. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Nazlı Hanım. Şimdi az önce birisi aradı sonra ben burada resmen acı çektim. Dedi ki sen de hanımlarda komşuyu canlandıran. Düşündüm. Ben bütün çocukluğum sende onunla izleyerek geçirdim. Hiç öyle bir karakter ben yok. Ben de hatırlayamadım. Evet. Yaprak dökümünün farkındasından bahsediyor. Ha. Gerçekten. Hemen Nazlı ya. Hanım çok teşekkür. Ben de İtalya'ya gitti deyince herhalde dedim ben İtalya'dan sonrasını seyrettim Feride Hanım'larda. Nasıl Feride Hanım'ın kocasına aşıktı deyince bir skandal olduğunu fark ettim. Ben? Çünkü o adam yaşlı başlı adamcağız. Evet. Aa, öyle hanım, demeyin ama Baykal Saran'a aşık olan çok var. Ya vardı da yani o dönem için dizide öyle genç bir komşu kızını Baykal Saran'a aşık etmezler yalnız, yani. Yalnız Nazlı Hanım siz popüler kültür dedektifi Nazlı olarak yepyeni bir karakter yarattınız şu anda. Hiçbir ben, dizide ben filme gerek yok. Ben sosyolog olarak görevimi yaptım efendim. Sosyolog Nazlı diyoruz o zaman buraya. Dünya vallahi. Sosyolog günü ne zaman? Sosyoloji günü? Efendim? Evet çok yeterli, haklısınız bu soruyu de sormakla. Ne bileyim. Efendim Fahir. Nazlı Hanım çok vardır haklısınız. Canım, niye? Vardır Dünya Sosyoloji Günü diye bir gün yok mu? Muhakkak var. Dünya Sosyoloji Günü mü? Hı-hı. Ya gerçekten varsa ben hiçbir zaman katılmadım böyle bir güne. Şu anda da çok utanç duyarım eğer böyle bir gün varsa. Ve böyle bir gün olduğunu biz size söylüyoruz. O günü bulacaksınız Nazlı Hanım. Yoksa da ayarlayalım bir günü. Daha önce siz resmen yem attınız ve böyle bir gün yok. O zaman bulalım ya size uygun bir gün olsun. Cuma'yı alalım isterseniz. Hani cumadan cuma cumartesi ya, cuma pazar. Cuma bir rehavet çöküyor da. Pazartesi çarşamba olsun iyi. Mu? Çarşamba olsun tamam. Hafta peki. Ortası bence sosyoloji için çok ideal bir gün yani. Peki Nazlı Hanım hep bunlar arkadaşlar. Değerlendirilecek bu konuşmalarımız. Teşekkür çok ediyoruz. Ederim, sağ olun. Var olunuz. Bir şiir nerede geçiyor onu söyleyeyim. Ha söyleyeyim buyurun. Bir tane şiir vardı. Çok haz etmiyorum şiirden ama işte biz 3 kişiydik. Bedirhan, Nazlı Can ve ben. Ama orada evet. Nazlı Can diye geçiyor. Ama tabii Nazlı'ya da Nazlı. Ama iki isim o Fahir. Tevfik Fahir gibi öyle düşünsen. Nazlı Can. Yeterli. Çok teşekkür ederiz Nazlı Hanım. Sağ olun. Hoşça kalın. Saygılar efendim. Saygı bizden efendim. Saygı bizden. İyi mi? Evet. Yeterli. Ben bu saygı bizden lafını anlamıyorum. Yani saygı sunmanıza gerek yok. Biz onu... Ya o saygı öyle sunulmaz böyle sunulur. Saygı bizden değil. Karşılıklı saygı sunulur. Sen kimsin de bana saygı sunuyorsun? Ben sana sunuyorum. Öyle bir niyetim senin sunu şans saygı bu kadar olur falan ha, yani. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz? Oya ben. Oya hanım hoş evet. geldiniz. Siz de Oya Bora'nın oyası mı diyeceksiniz? Hayır demeyeceğim. Hayır demeyeceğim ama Oya Bora'nın oyasında Bora'yı silebiliriz. Problem yok. Ben İbrahim Tatlıses'in oyasıyım. Nasıldı o? Biz hatırlayamadık. Söylemem lazım. Azıcık mırıldanın biz devam ederiz. Hatırlamadık da ondan. Hatırladıklarımızı hiç söyletmiyoruz. Hiç ikilet edilmişsiniz yani. Peki başlayalım o zaman. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam. Esmer'in adı Oya, Oya Bezer'in adı Oya Bezer'in adı Oya Yeterli değil Oya Hanım durmuyorum. Yeterli değil Oya Hanım kurban olun. Bu şarkı böyle devam ediyor sevgili dinleyiciler merak ediyorsunuz hani sonunda acaba katil kim çıkıyor diye bir şey yok. Hep More Than This diyerek. Bir telefon daha alalım ondan sonra müjdem var size. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kamil Otar. Kamil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Geleneksel isimlerden biri çok filmde dizide vardır herhalde. Evet çok var. Adımın Kamil olmaktı. Başka anlamlara da geliyor ama ben seviyorum ismi. Seviyorsunuz güzel bir isim zaten. Süper. Allah'a çok şükür. Ne var hangi dizide hangi şeyde neyde gördük? Şimdi başrol olarak Seyyar Kamil vardı bilmiyorum hatırlar mısınız eskiden? Tabii Seyyar Kamil vardı. Seyyar çok tanıdık geliyor da ben hatırlayamadım ya. Diye. Neydi? Seyyar Kamil Uy diye. Seyyar Kamil Uy bilmiyoruz onu. Başka? Karate Kamil var. Ne Kamil? Karate Kamil. Kamil Bey biraz uydurukçu. Uyduruyor gibisin. Karate Kamil bir şey. Ben bilgisayar programcısıyım. Hani bilgisayar kullanan herkes bilir. Bir flash animasyon vardı Karate Kamil diye. Ha bir dakika bu şey mi? O da bir sanat eseri sonuçta. İlk çıkan animasyon bu hocayla olan evet. Münasebet o mu? Evet hocam. Evet. Aa hastasıyız tamam, o Karate Kamil'in ya. Defalarca izledik tabii canım. Ya zaten ismim Kamil dedikten sonra ben yaşlardakiler direkt Karate Kamil diye birileri taşı şeklinde replik uydururlar hemen arkasından. Başka var mı Kamil Bey? Daha ne olsun de, ya iki tane var. Tabii bir de Ezel dizisinde Kamil vardı hatırlarsanız. Hatırlayamadım. Anımsayamadık. Ezel dizisinde. Kimdi Kamil Ezel dizisinde? Ezel dizisinde Ezel'in iki tane sağ kolu mu diyeyim yani yandaşı vardı. Birisi yancısı vardı, yandaşı denmez ona. Yancısı vardı Ezel'in iki tane, onlardan biri Kamil'di diyorsunuz. Evet. Onu diyorsunuz. Ama herhalde en havalısı Karate Kamil. Karate Kamil en havalısı olur ya. Kesinlikle en havalısı Karate Kamil. Çok teşekkürler. Bu arada Irmak Hanım'dan mesaj gelmiş Twitter'dan. Ve diyor ki Yabancı Damat dizisinde Niko ile Nazlı'nın çocuklarının adı ne olabilir? Aa, Ege miymiş? Ege'ymişti. Ege'nin iki yarısında yakasından falan fıstık diyerek falan. O zaman sap gibi kalan bir benmiş miyim? Ya olur, yarın öbür gün dizi olur. Ne olur ya, daha bu sabahına kadar olmadı, bundan sonra olsun. Günaydın olsun. Efendim. Günaydın. Good morning. Elçilikten arıyor da bazen dinleyicilerimiz. Good morning please, thank you. Welcome please. Evet. Evet. Elçilikten konuşmak yasak ya. Ya onu tam Fahir, 35 bin yıllık yayıncılık hayatımızda ilk defa Kemal Sunal taklidini. Ha, dün köyden indim şehre vardı ya, onun etkisiyle herhalde. Evet ya, onu da seyrettik yani. Hiç, onu da seyrettik. Hiç de takip etmiyorsun. Hiçbir şeyi kaçırmıyoruz vallahi. Yalnız. Dolu dolu yaşıyoruz hayat. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Merhaba efendim. Kiminle görüşüyoruz? Sezer. Sezercik aslan parçası. Evet. Kaç tane filmin var? Hangisini sayayım mı diyorsunuz? En beğendiğiniz hangisi Sezer Bey? Ya benim aklımda kalan bir tane... Küçük Mücahit mi? Yok, şey, aslan parçasıydı sanırım. Aslan parçası. Böyle elinde silah varken bam bam diye bağırıp karşısındakini korkutup dans ettirdiği bir sahne var. O filmi hatırlıyorum. Kovboy olduğu, Sezer'in kovboy olduğu sahne mi? Yok. Olabilir. Olabilir. Sadece siz sahneyi hatırlıyorsunuz. Peki. Başka? Bir de şu vuracağım kırbacı repliğinin olduğu film de Sezercik filmiydi değil mi? Tabii canım. Sezercik porno parçası diye bir şey var galiba. Ne o? Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı, hoşuna gidecek. Hayır. Ya öyle şişman bir çocuk vardı ya. Hüdaverdi. Hüdaverdi miydi? Evet evet, Hüdaverdi filminde ama orada Sezer yoktu. Olsun olsun. Olsun Sezer olsun, Bey olsun. Olsun. Siz kaç doğumlusunuz Sezer Bey? 93. 93 doğumlusunuz. O zaman o Sezercik'ten esinlenilmiş mi sizin isminizde? Evet yani annem izlerken benim de böyle bir oğlum olsun diye düşündüm. Küçük Mücahit olsun diyor. Oldu mu peki? Oldu. Sizi zaten hep öyle severdi. Küçük Mücahit'im benim diye. Evet, evet Sezer Bey. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. İyi günler. İyi günler, hoşça kalın Sezer Bey. Bir telefon daha alalım. Hadi en son son. En son son. Fahir. Oktay. Bu ne uyun? Günaydın. Hadi efendim. Kusursuz uyum. Günaydın. Ben Bahar Akçura. Bahar Hanım, Bahar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bunlar gibi. Sen de beni söyle, sakın unutma. Evet. O mudur? Şu Ezel'deki Bahar demek isterim. Behzat Ç'deki Bahar demek isterim. Evet ya, ne kadar çok Bahar var. Bu sıralarda her dizide bir Bahar var. Hangisini seviyorsun? Bir de şey soralım ya, bu konuyu kapatmadan önce. Bir dizide falan Bahar ismini duyunca böyle bir heyecanlanıyor musun? Aa falan diyor. Oluyorum evet. Yani güzel bir karakter olsun falan filan. Yani kötü kalpli olsa mesela üzülüyor musunuz? Kötü kalpli pek olmadı şimdiye kadar. Olmadı, kötü kalpli olsa Oktay oluyor, merak etmeyin Bahar Hanım. Yani orada bütün isimler rahat etsin ya. Peki, orada hiç şey. Mesaçe'deki Bahar'la da böyle şey yapıyor musunuz? Hoşunuza gidiyor evet, mu? Evet evet, onu çok beğendim. Kız da çok hoş. Ondan sonra Mesaçe'nin bir parçası falan, ona hoşuma gidiyor. Savcının ismi Bahar olsa daha iyi olurdu dediğiniz olmadı mı hiç? Kimin ismi? Savcının. Yok, hayır. Ya, kız da çok hoş. Evet, o da hoş diyor. Hepsi hoş. Ama bütün zaten şarkılarda, şiirlerde falan bir bahar geçer zaten. Bir de her bahar geldiğinde karikatür dergilerinde çok bahar geçer. Ve evet. O zaman rahatım diyorsunuz yani. Onun için rahat. Mevsimlik olarak yoğunluğum. Çok alışkınım yani. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın. Ve sevgili sanatseverler, bir Modern Sabahlar performansının daha sonu. Hocam diye başladık. Hocam diye bitirdik. Evet. Fark ettiniz mi bilmiyorum. O zaman buyursunlar, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi neşve paketimiz neşve var. Neşve paketimizi kime veriyoruz? Vallahi neşve paketimizi... Buran Çeçen, evet. O da Nilüfer Hanım'a versin, olur mu? Yaz Nilüfer Hanım'ın Burhan Çeçen'le bir gitmesi telefonlaşması lazım. Onu artık kendisi halleder. Çünkü davetiye sadece Burhan Çeçen'le gelenler için geçerlidir. Öyle bir not koyalım. Kazap köfte mi ne köfte derken bıyıklı Çeçen köfte. En son hocamıza, Bahar hocamıza da Fazlı Say konserine davetiyesi verelim mi? Verelim. Verelim. Verelim. Tebrik edelim kendisini de aynı zamanda. Gagalıyor.